πως αλλάζουνε τα μάτια σου ύστερα, ύστερα από τον έρωτα μας και από την κάμαρά μας γυρεύεις κάπου να κρυφτείς. Πως αλλάζουνε τα μάτια σου ύστερα, αχ, ύστερα. Τα χέρια σου, αυτά τα δίκοπα μαχαίρια σου που μ' αγκαλιάζουν, μια με λιώνουνε, μια με σκοτώνουνε και θέλω μακριά τους να κρυφτώ. Τα χέρια σου, αυτά τα δίκοπα μαχαίρια σου που μ' αγκαλιάζουν, μια με λιώνουνε, μια με σκοτώνουνε, θα μίσησα μ' ακόμα τ' αγαπώ. Για αγάπη κι ύστερα τίποτα, τίποτα από τον έρωτα μας και από την κάμαρά μας γυρεύεις κάπου να κρυφτείς. Πρώτα λόγια αγάπη κι ύστερα τίποτα, αχ, τίποτα. Τα χέρια σου, αυτά τα δίκοπα μαχαίρια σου αγκαλιάζουν, μια με λιώνουνε, μια με σκοτώνουνε και θέλω μακριά τους να κρυφτώ. Τα χέρια σου, αυτά τα δίκοπα μαχαίρια σου που μ' αγκαλιάζουν, μια με λιώνουνε.